alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Mesmo día que grabo e comparto o programa 602 de Ábrete de Orellas, o cuarteto Orensán Tesouro estrea novo disco, o segundo álbum. Chámase No Centro do Mundo e a canción que nos serviu para comezar Ábrete de Orellas esta semana chamábase Merlo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a novidades e concertos do país. O sábado 4... Tesouro estarán na Arca da Noé. Uquestra do Medio ten novo disco, chámase De Aquí e Acolá, é o seu terceiro álbum de estudio, e del escoitamos esta semana Xa te vin vir, a Uquestra do Medio. Longe

Gostaría de mandar un saúdo a Brete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cunha. Unha aperta. A nova canción de Fillas de Cassandra, a última que coñeceremos antes de ter todo o disco disponible, chamase Déixate Ver. Están acompañadas por Ede. O disco Tertulia vaise presentar por todo alto o 9 de maio no recinto feiral de Pontevedra. E do que vai ser a consolidación do proxecto de María Soa e Sara Faro ao regreso dunha das bandas que máis gustou aquí na redacción de Ábrete de Orellas. Estou a falar de Neua, que regresan cunha canción na que se acompañan das Lilaina e de Barco Fantasma. A canción chámase Atracar, Maneo. Thank you. tu também é. As duas andamos perdidas. Tu no mar dos marinheiros e eu no mar das foragidas. Das foragidas, resto de tantos naufrágios, trago em mim já tantos mapas, só de tesouros amargos. Tu no mar dos marinheiros, terra de velhas cantigas, da prata limpa as tormentas, dos homens limpa as feridas. Ai, tão grande é o mar que nem o sol tem descanso. Na hora de se deitar, abre os olhos noutro canto. E eu os meus males espanto ao cantar a noite inteira. Pelo azul feito manto, vou bordando a luz na beira. Un período de silencio, Neboa regresa con esta Atracar Maneo, primeiro adianto do que vai ser un novo disco deste proxecto que mestura o pop alternativo, a inditrónica e o folclore galego. Estaremos atentos a novas cancións de Neboa. Se hai unhas semanas escoitamos aquí moi gratamente ese Sonrisas Falsas de Laura Lamontagne, agora chega Coidado, unha mostra do pop electrónico, por exemplo, que escoitaremos no seu primeiro disco de regreso, o primeiro disco desta nova etapa de Laura Lamontagne. Escribiendo las historias de aquel día, súper extraño que te llevo yo que fago. Ya no me aclaro, mamá dice que cuidado. Faga coller ganas. Nunca eras que me distraiga. Vivo contra contraria la faga. sabes por qué. Dime si sabes por qué. Dime si sabes por qué. Dime si sabes por qué. Afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Pois de Trae ese cu e acaso isto é un crime, chega Cego de Algo, o último adianto do disco Xe, o novo traballo de Boyanca Kostova. Quen foran pioneiros do trap en galego, agora cunha proposta levada a urbantrónica, o indie dance ou a electrónica rave máis directa. Boyanca Kostova, Cego de Algo. Boyanca Kostova, o proxecto do dúo formado por Chicho de Ortiga e desde hai un meses Cibran o de Saibran, Cubata en vaso de tubo é unha das cancións incluídas no LP debut de Saibran, este proxecto onde atopamos a Cibran, dos Boyanca Costova, con Julián Goicoa e Fiz García de Mundo Prestigio. Este mércores 1 na Sala Filomatic da Coruña probablemente soe Cubata en vaso de tubo, Saibran. Total, arma letal. Se no te mato garrafón, luego vas a potar. Eso va a te matar, luego vas a empezar. Ey, au, tan barato. Entra sin hielo, que me debato. Tercero inferno, entre a vida y a muerte. Arrugo a corte, sofá o deporte. Llevo tu bomba y se perdo norte. Como pasaporte, oceo, vaso de tubo, doceo. Bota de alcohol, tres dedos. Luego refresco, bencheo, linda que vaso de patrón. De todos usan un vaso de sidra. Ey, jamín, entrame mejor. Así a bebida está siempre vendría. Llevo con camisa de carros, vaqueros, el cinto me tratan mejor. Con un cubata en vaso de tubo, como toda vida de Dios. Ah, cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, en vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo, wow, wow, wow. A medida exacta, a fórmula barata de beber un cubata que sabe matar ratas. Eso a ti te mata, pero a mí me zafa. Voy a don dos patrons cada vez que quiero beberme un cubata en vaso de tubo. Paso de paso de sidra, copa de balón, eu para cubatas voy seguro. Se me preguntas un recipiente para beberme un cubata, eu non o dudo. Sabes como me bebo siempre o meu putísimo cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. En vaso de tubo. Cubata en vaso de tubo. Saibran, que promete 3 discos, o primeiro xa está disponible Atardecer Armonioso con Gotas de Primavera, aquí escoitamos xa algunhas pezas e esta semana tocoulle o turno a Cubata en vaso de tubo. Na Filomatic este mércores 1 van estar con Lume do Loop, o trío compostelán formado por Jamas e Mou, dos Dios que te criou, e DJ Mil. O seu disco de debut, xa repasado en varias cancións aquí en Ábrete de Orellas, chámase Reexistencia. En él atopamos unha canción que precisamente fala de beber tamén, como cubata de Saibran. Space Drunkers, Lume do Loop, este mércores 1 na Sala Filomatic da Coruña. Thank you. Belly Ven nunha nave, aquí ninguén sabe de onde viraste prenda de pel suave. Cruza o teu nun cacharro sen aristas a vista para aterrar non precisa pista. Semella pura bruxería pero boa, sen popa nin proa. Zoa, un son orgánico que acolloa. Croa, máxico, pousa caronda a lagoa. Despacio, velais hai un tipiño en xoito, esbelto, envolto, en látex ou coido. Listo, aproveita que estamos no entroido e camuflase máis espelido que un demonio. Non sei ti, pero por máis que o miro non me parece ser un ser agresivo. Vai decidido, camiña con estilo, pero non percibo nel ningún perigo. Pola celeridade coa que move as pernas diría que este prenda vai pa taberna. E ali entra e sen dicir verba recibe un caldeiro de licor de herbas. Non entendo, algo extraño hai. Este menda é meigo Jedi. Debe de ter o poder verdadeiro para introducirse na mente dos taberneiros. Están aquí, non hai que facer. Veñen beber o teu litro a café. Privan e van, marcharán. Cando rematen a taco pacharán. Están aquí, non hai que facer. Veñen beber o teu litro a café. Privan e van, marcharán. Cando rematen a taco pacharán. Que les sementaron a vida no planeta azul para poder vir aquí poñerse a tacu. Non teñen fame, só levan sede. Beben, beben, beben. Mira, pero ti ves como se poñen os ETs. Non lle fan ascos nin o licor 43. Crees que te saque bebendo alcohol. Estes traballan ata o licor de melocotó. Se confurancho en Ribeira, a zona bella de Compostela. Afadicados pillos de Ribera. Catro a vez poden lamber tanto queira. Deben ter un metabolismo especial que a nosa mente ni sequera consegue imaginar. Catalizan o alpiste como unha fonte de enerxía. Resaca cada unha fusión fría. Pero non son unha especie perigosa. Velos nadar en viño unha experiencia maravillosa. Cando veñen, veñen como rosas. Cando marchan, marchan como brotejas. Non te van sondar, van secar o teu bar. Non te van sondar, van secar o teu bar. Non te van sondar, van secar o teu bar. Non te van sondar, van secar o teu bar. Non hai que facer. Veñen beber o teu licor café. Privan e van, marcharán. Cando rematen a taco pacharán. Están aquí os troncos siderais. Tipos especiais, chuzas espaciais. Non somos unha granxa de comida. Somos a súa destilería. Están aquí, non hai que facer. Veñen beber o teu licor café. Privan e van, marcharán. Cando rematen a taco pacharán. Están aquí os troncos siderais. Tipos especiais, chuzas espaciais. Non somos unha granxa de comida. Somos a súa destilería. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Hola, soy Carmen París y quiero mandar un abrazo muy fuerte y una felicitación muy grande a Pepe y a todos los oyentes de Ábrete de Orejas. Jotera lo serás tú. Chalanito, chalaneiro. Que le vas na tua chala. Rosas se La mujer que ha amado a su hombre no es tonta que es entendida. Cuando una vela se apaga, otra le queda encendida. Cuando una vela se apaga, otra le queda encendida. Así haya no, que duermen ya. Levantamos nosotros a 6 de la mañana, a 6 de la mañana. Así haya no, que dormemos ya. Tu Ana y tengo un tobello, dos puertos que ha de matar. También te empezan a horta, las coles que ha de plantar. También te empezan a horta, las coles que ha de plantar. Un tobello, Cerqueda, incluida no disco Inmaterial, o proxecto de Bieito Pereira e Xavi Gómez, que comezou por todo alto, enchendo hai unhas semanas, un domingo, a Sala Capitol. Neste disco Inmaterial, producido polo Heavy, atopamos pezas recollidas da música tradicional, as que aplican arranxos propios con instrumentación tradicional e voz, como vides de escoitar. Agora, sen abandonar a música máis ou menos tradicional, engadímoslle ese toque actual de electrónica e escoitamos a colaboración entre o dúo cántabro Casa Palma e os nosos Alana, Bota la Aña. Unha oriña da merenda, fun a dar de merendar. Unha oriña da merenda, fun a dar de merendar. Unha oriña da merenda, ainda non hei de cantar. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Podes contar mal de min a que tanto me quería. Podes contar mal de min a que tanto me quería. A ti todo te negaba, a mí todo me negaba. Botala Aña, primeira colaboración entre Casapalma e Alana, unha sorte de himno ao Sacho, ese instrumento no que se unen o campo e a música do país. Segues a escoitar, ábrete de orellas. Outra das novidades chegadas recentemente á redacción de Ábrete de Orellas é o disco Atlántica, editado por Ferror Records. Un proxecto conceptual con 7 temas. Atlántica nace materializando sonoramente unha investigación etnomusicolóxica que ven de diferentes experiencias migratorias de Carlo Juranceli, Facu Alberdi, ambos argentinos, Córdoba e Buenos Aires, con raíces galegas, e Ciara Cabo de Vila, Mohom. Imos escoitar unha das pezas deste proxecto chamado Atlántica. Alalá do Abó. El verso indica sílabo a la cesta. El verso indica sílabo a la cesta. Thank you. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Quan tues marees fossis i un foc unelas longe no silencio oscuro onde naces te conxuro da sorte, paga pena loita na tua mente, cegos a esta vida reverdece. Silencio brillas, sol nacente, relevo de vida independiente, independiente. Reclutou teu mar, levou-te a escuma e as ondinhas do arear. Eu agardo-te a cantar, como sereia canta o seu capitão. Pero non estou soa, esperando a que veñas ti a salvarme de estar aquí soa dentro desta materia gris que me afunde e retorce toda a gorxa con promesas e un refrán xa non pode comer esta fame toda pegada como un puto can agarrando que alguén toque na porta xa non. Teño varios discos recentes na redacción Orelluda, os que me gusta volver de vez en cando e compartir vos pezas. Un deles é Esperta Muller Salvaxe, o disco desta artista nacida en Serra de Outes, Marián. Mareas é unha desas cancións. E do disco de debut de Marián, o quinto disco, o regreso tras algúns anos sen gravar un álbum, de MJ Pérez, desde Arzúa. Xetian Bon é o título do quinto disco de MJ Pérez e a canción que escoitamos esta semana en Ábrete de Orellas e Non me ves, MJ Pérez. Xurdiu cando eu non contaba como a case todas as cousas que importan. Así é a vida que pasa sen agardar a que pasen as cousas. E mentres eu aquí sentada fronte ao mar contando yo caderno, o que non podo negar que mentres penso en ti toda chea de paz, se por min fose o mundo xa pode rematar, se quere rematar. Cantei como nunca cantara, como a de ti que estás tan sola, agarrando aquí a tu sombra, te permita ver el sol. Y aquí short inesperado, para ti nunca pensado, se buscamos los sentidos, perderemos la razón, estoy todo tu corazón. No me ves ainda que esté ya a tu lado, no me ves. Desperta mi sensación, se no me ves, se no me ves. Él no me ves cuando agarras os meus hombros. Él no me ves en plena celebración. Él no me ves ainda que se sea evidente que algo arrasó con nos. Se no me ves, se no me ves. Es unha das pezas de Je t'aime, o quinto disco de MJ Pérez. E para acabar esta edición de Ábrete de Orellas, temos outro regreso, nada menos que de Pilocha, unha das voces icónicas da nosa música nos anos 70. Agora acompañada por Pablo Gómez na dirección piano-acordeón, Liz Latas na voz-guitarra, Ara Martínez contrabaixo, Carlos Vázquez Maní na percusión. Xuntos todos son Panosedán. E a canción coa que se presentan é A Cantiga do Neno da Tenda. Sí, unha versión dun dos seis poemas galegos de Federico García Lorca. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado da Brete de Orellas. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Panosedán, que estiveron no San Froilán 2025 e teñen unha data confirmada xa en Penas de Rodas o 28 de xuño. Panosedán, A Cantiga do Neno da Tenda. Vos aires ten unha gaita sobre do río da Prata que atoca o vento do norte. A súa gris boca mollada, triste Ramón de Sismundi, aló na rúa Esmeralda, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas. Triste Ramón de Sismundi, aló na rúa Esmeralda. Findas, os galegos paseaban soñando un val imposible na verde riba da pampa. Triste Ramón de Sismundi, sin teu a muiñeira d'agua, mentre se te vois de lúa vacian na súa lembranza. Thank you. Beira do río, beira do río da prata, sauce secaba los nuos, treban o vidro das aguas, non atopou o xemido malenconico da gaita, non viu o imenso gaiteiro coa boca frólida d'alas. Triste Ramón de Sismondi, aló na rúa Esmeralda. O longo das rúas infindas os galegos paseiaban, soñando un val imposível na verde riba da pampa. De lúa vacían na súa lembranza. Ramón de Sismondi.